بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكنا من البدع. كتاب تيتو مذكرة في أحكام الصيام، ndio tuendelea nacho inshaallah. Na tumefika leo ad-darsu ar-rabi, al-mustahabbatu fi siyam, mambo ambayo yamependekezwa katika kufunga, mambo ambayo yaliyopendekezwa katika funga. Ndio tuanzia leo hapa inshaallah. Jambo la kwanza katika hayo ni tahri ru'yatul hilal, ni kufanya ijtihada na bidii katika kuonekana mwezi. Watu wafanye bidii, wakusudie kuangalia vizuri mwezi mwandamo ule. Idha qama bihi man yakfi, pindi watakaposimamia jambo hilo wanaotosheleza watu ambao ni ulama wastahiki, ni waaminifu waadilifu, wanapojitokeza wao kusimamia jambo hili la kufanya bidii kutafuta mwezi na kujaribu kama itaweza kuonekana au kuwasiliana na ndugu zao Waislamu kila sehemu. Fahuwa jambo hilo mustahabun, limependekezwa jambo hilo la kutafutwa watu wenye kusimamia jambo kama lile, ni mustahab, limependekezwa. Fi haqqi al-afradi, kwa haki ya mtu binafsi, wa wajibun fi haqqi al-umma, na ni lazima na ni faradhi kwa haki ya umma, kwa sababu hii saumu inawapasa wote, inawapasa wote. Na inapoonekana mwezi, huwa tayari imewajibika kwa kila Muislamu afunge popote alipo, madamu habari imefikia. Ni wajibu katika haki ya kila mmoja katika umma wa Kiislamu wafunge na wafanye bidii na kujitahidi katika kutafuta mwezi na namna ya kuonekana, ikiwa itawezekana kwa njia sahali, kama kutumia vyombo vile vya kuangalia na nini, kama alivyo nchi za Kiislamu. Nchi za Kiislamu wana vyombo vya kuangalia mwezi, wanafanya bidii, na kuna ulama ndio walotengwa, wale ndio kazi yao kuifuatilia mwezi. Wanada wale walobakia wa kazi yao kusikiza tu, si watu wa kufungua kelele na fujo nje. Jambo la pili ambalo ni limependekezwa katika funga ni duau ru'yatil hilal. Duau ru'yatil hilal, dua ya kuomba inaponekana mwezi, watu waombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna dua Mtume sallallahu alaihi wasallam amewafundisha watu, inapoandama mwezi na umeiona mwezi au umesikia mwezi, basi kuna dua maalum watu wanaisoma. Ni muhimu sana na imependekezwa sana watu kuomba dua kama hiyo ambayo iliyopendekezwa katika funga inapoonekana mwezi. Jambo la tatu, as-suhur, kula daku. Kula daku, tukisema as-suhur kwa fatha sin, tukitia fatha ni kile kinacho kuliwa, ndio. Ama ukisema suhur ni lile tendo, lile tendo linalotendeka, ndio suhur kwa dhammi hasin. Kula daku ni kitu ambacho kimependekezwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema tasaharu fa inna fi suhuri baraka, kuleni daku, hakika katika kula daku pana baraka, kuna baraka. Sasa kuna baadhi ya watu, wao Allah tuongoze sisi na wao, kuambia bwana mimi kishafuturu basi, mimi basi kishafuturu siwezi kula bwana. Si sharti ule bwana mpaka ujaze tumbo, si sharti ule mijiwali manyama na nini bala, kidogo tu, kitu kidogo, hata kama tende moja, nusu glasi ya maziwa, maji ukanwa, ni baraka. Ile baraka isikupite, na wewe upate ile baraka aliyoisheria Mtume sallallahu alaihi wasallama. Na vile vile unapofanya hivyo una thawabu mbili: mwanzo wafuata amri ya Mtume, pili unafuata hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyotuamrisha tuwakhalifu Mayahudi na nani, Manasara, kwa sababu tofauti ya somo yetu na somo ya Mayahudi na Manasara ni nini? Ni kula daku. Ni kula daku, wao hawali daku, sisi tunakula daku. Kwa hivyo ni muhimu sana kula daku, wala si lazima ushibe, si lazima ushibe, ili ile baraka utakaposadifu nao kaipata, huenda kakusaidia kabisa katika kumtia Mwenyezi Mungu kwa kupitia ibada kama hii tukufu. Jambo la nne ambalo limependekezwa katika funga, atamaru fi sahur, yani kula tende wakati wa daku, hata kama ni haba moja, ni katika sunna. Unaifuturia na wakati wa kula ya daku unakula tende, ni katika zile sunna ambazo zilio wekwa katika katika funga. Tano, taakhiru suhur, kuchelewesha daku. Kuchelewesha daku ni jambo ambalo kwamba ni muhimu sana na ni bora sana jambo kama hili. Kuchelewesha, na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesheria ya kuwa umma wake katika kutofautiana wao na hawa ni kule kula daku, kama tulivyotangulia kusema, kama tulivyotangulia kusema kwamba daku ni kitu muhimu sana, bal na ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayeb, Tukasema kwa pale anapokuwa mtu anaanza kufuturu ale tende, na wakati wa kula dako pia afanye hivyo, kwa sababu imesuniwa jambo kama lile. Kwa hivyo usidharau wewe jambo kama lile. Tende alhamdulillah yapatikana majumbani, na tukumbuke tu kwamba hili jambo ambalo kwamba sisi tuna umuhimu nalo kabisa katika ibada yetu na katika funga letu, ni muhimu sana kwa kwetu sisi kuyajua mambo kama haya. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi yake, tasaharu fa inna fi suhuri baraka, kuleni daku, kwa sababu katika kula daku pana baraka. Pana nini baraka? Pamoja na kwamba kula daku si wajib, si wajib, lakini ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyo hadithi ya Zaid bin Thabit na Anas, sema anna Zaid bin Thabit haddatha. Zaid bin Thabit alimzungumzia Anas annahum, kwamba wao tasaharu maa nabi sallallahu alaihi wasallam, walikula daku pamoja na Mtume. Thumma qamu ila salati, kisha wakasimama kusali sala alfajiri. Qultu, akasema nikasema, Zaid bin Thabit, kam bainakum, yani kuanzia kula daku mpaka kukimiwa sala, kulikuwa na muda gani ukikisia wewe, kama dakika ngapi au saa ngapi? Qala, akasema qadru 50 au 60 aya, kiwango cha kusoma mtu aya 50 au aya 60, yani baina ya kula daku na baina ya kupimiwa sala alfajiri watu kusali, ni kiwango hicho. Ni muda mfupi sana, ni muda mfupi sana. Kwa hivyo takana tule daku, na Mtume amesiria kusema kwa la yazalu nasu bi khairin ma ajjalu alfitra wa akharu suhura, hawatuacha umma wangu kuwa katika khairi madamu wao wanaharakisha kufuturu na vile vile wanachelewesha kula daku. Sasa haya mambo yatakayangaliwe, yachunguzwe vizuri kweli kweli. Kwa hivyo taakhiru suhur ni kitu ambacho ni sunna. Sita, ataqlilu min at-ta'ami fi as-suhuri wal-iftar. Mashallah. Sema kula chakula kidogo wakati wa daku na wakati wa kufuturu. Mtu atakikana ale chakula kidogo wakati wa kufuturu na wakati wa kula daku, si kwamba yeye mfano wake ni mfano wa mtu anayelipiza kisasi. Ngoja sasa mimi kuanzia saa 12 mpaka 12 nimekatazwa kula, sio? Basi kile alikuwa ni kila saa zote hizo, na sasa nailipiza. Isiwe namna hiyo, kwa sababu itakusaidia sana, hasatan kufanya baadhi ya ibada. Ikiwa wewe uta kula sana mwanzo tarawih mahasalam, tarawih utaswali, tarawih utashindwa kusali, utasinzia. Na vile vile ukishiba sana sala alfajiri, basi kuamka kwenda kusali sala alfajiri pia itakuwa kuna uzito mkubwa sana, kuna uzito mkubwa sana. Kwa hivyo yatakana mtu ale chakula kidogo wakati wa kufuturu na vile vile wakati wa kula daku, asile sana, apunguze kula. Saba, taajilul fitri, kuharakisha kufuturu. wewe ukiambiwa tu jua limetua, basi yatakana wewe ufanye haraka kufuturu, ufanye haraka kufuturu. Si kusema kwamba oh, mpaka mimi nihakikishe kwamba jua lime nini limefanya, jua lishazama khalas, yatakana wewe ufanye haraka kuafiki sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ngalau ufikirie kuwa khalifu hawa Mayahudi na Manasara. Mayahudi na Masara huwa khalifu. Kwa hivyo takana kitu kama kile kifanywa, chakula kifanywa kidogo, na mtu aharakishe kufuturu, aharakishe kufuturu. Idha tahakkaka, pindi inapotimia ghurubu shamsi, kutua jua ni sharti, ni sharti uone jua limetua, hata kwa dhanna ya dhanna ya ambayo ya yaqini, kisha afikia kwamba yaqini kwamba jua limezama, basi wewe kula, hata kama itadhihiri baada ya hapo jua, hutolazimishwa kulipa, hutolazimishwa kulipa, hutolazimishwa kulipa, bali utaendelea na somo yako. Alfitru ala rutabatin fa in lam yakun, kufuturu kwa tena ikiwa haikupatikana, fa ala tamarati rutabatin, tamara ni kitu kimoja tu, fa in lam yakun, ikiwa haikupatikana, hasa hasawatin min ma, mambo matatu ya nane kula ile tende ambayo kwamba ndio ameanza kustawi, ile inaitwa rutab, na tende ni ile tamarati ni ile iliyokauka kabisa, kama hizi zinazoletwa ima hii au hii. Ukikosa unakunywa maji kwa kutumia mikono yako, mikono miwili au moja au tatu, unateka pengine sehemu ambayo kwamba hakuna chombo, unatumia mkono wako. Kwa hadithi ya Anas bin Malik radhiallahu anhu iliyopokewa na Imam Ahmad na wengineo, na Sheikh Albani amesahisha katika silsilatu hadithi sahiha, hadithi ya 2840. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo kwamba yamependekezwa, ni katika mustahabat katika funga letu. Fa in lam yajid, fa in lam yajid, yu hakupata tende wala chochote kile ambacho au maji, fima fabima tayassara min alhalal tayyib, kitu chochote ambacho kitakuwa ni yepesi kupatikana katika vilivyo halali, aifuturie kitu chochote. Pengine mpata kipande cha ndizi, kipande cha embe, pengine mpata kaimati, au pengine mpata kipande cha mofa, we futuria, bora tu iwe ni ya halali. Tayib, 12, alqawlu ba'da aliftari, kusema ba'da ya kufuturu. Hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, hii ni dua baada ya kufuturu. Sha futuru waseme hivi, dhahaba dhama'u, imeondoka kiu, ilikuwa ni kihisi kuanzia pale nilipojizuilia kula na kunywa mpaka sasa, imeondoka alhamdulillah, sasa nipata ruhusa, nimekula na nimekunywa. Wabtallatil uruku, mishipa imeanza kupata unyevunyevu, wa maji, unyevunyevu wa matunda nilokula, kama ni tende nini, ishapata unyevunyevu. Kwa hivyo ulama sema kwamba katika tende pana mafuta fulani ambayo mtu anapokula ya enea katika mwili na yalenesha mishipa ya yule aliyofunga ikarudi katika hali ya kawaida ya mishipa ya yule aliyofunga. Kwa hivyo ftalatil uruqu, zimepata unyevu nyevu na umajimaji mishipa. Wathabata al-ajru, imithibiti inshaAllah kupata thawabu mimi kwa hili funga langu inshaAllah. InshaAllahu ta'ala, Mungu akipenda, kwamba mimi nimefaulu na imekubaliwa saumu yangu. Kwa hii ni dua ni dua ambayo kwamba imesuniwa, na hii ndiyo dua ambayo kwamba ilosihi kama anavyosema ulama wa Kiislamu. Hadithi hii mpokewa na Abu Daud na Daruqutni na Hakim na Ibn Sunni, kutokamana na hadithi Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu bi isnadin hasan, kwa mnyonyoro mzuri kama fi sahih al-jami ilivyo. Kwa hivyo hii hadithi ndiyo baada ya kufuturu mtu aombe. Ama zile zingine zinazoandikwa kwenye makelenda na nini, hizo hiyo haikusii, hiyo haikusii. Ma yuqalu ba'da at-ta'am, yani yale maneno yanafaa kusemwa baada ya mtu kula. Kule wewe sasa baada ya kufuturu na kula unasema hivyo. Sasa na hapa baada ya kula, ushamaliza kula, wasema haya maneno yaliyofuatia hapa. Utasema alhamdulillah, kila jinsi ya sifa njema ni zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhi, mola ambaye kwamba at'ama, aliyelisha. Mola ambaye kwamba at'ama, aliyelisha, wasaka, na aliyenosheleza, wasawaghahu, na kule kula na kule kunwa akaipa nafasi ya kupita katika koo, waja'ala lahu makhrajan, na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya chakula kutulia katika tumbo la mwanadamu akaitolea matokeo chakula kama kile ambacho hakitakikani katika mwili, na leo itabaki katika mwili ule mwanadamu atadhurika na atapata sumu. Kwa hivyo unaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye amekulisha na amekunywesha yale maji na akiipa nafasi, na vile vile kinachobaki katika mwili kabaki, na kilichotengwa tengwa, na akaifanyia njia maalum ya kuweza kutoka nje na ukasalimika mwanadamu wewe. Hadithi hii mpokewa na Bukhari katika kitabu chake Adabul Mufrad, na Abu Daud na Nisa'i na Ibn Hibban vile vile, an Abi Ayyub al-Ansari, na Sheikh Albani amesema hii hadithi ni sahihi katika Sahih al-Jami, na vile vile katika as-silsila as-sahiha amesema hiyo hadithi ya 2261. Kwa hivyo hadithi pia vile vile ni katika zile hadithi ambazo au dua zile ambazo tumefundishwa kuomba baada ya kula. Dua ya pili katika zile dua ambazo ni sunna mtu kuomba baada ya kula ni alhamdulillahil ladhi, kila jinsi ya sifa njema ni zake yule mola ambaye kwamba at'amani, alinilisha hadha, chakula hiki. Kila jinsi ya sifa njema ni zake yeye mola subhanahu wa ta'ala alinilisha chakula hiki nilichokula mimi. Warazakanihi, na akaniruzuku chakula kile ambacho nimechukua, ambacho nimekula, Allah ndio ameniruzuku. min ghairi haulin, pasi na ujanja minni, kutoka kwangu wala kuwa wala kutumia nguvu. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alifanyia wepesi kwa uwezo wake na fadhila zake mpaka nikapata riziki, akaniafikia mpaka ikaandaliwa, ikafika wakati wa kula, akanipa nafasi nikala vile vile. Kwa hivyo namshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kuna riwaya nyingine, alhamdulillah alladhi at'amani hadha at'ama wa razaqani min ghairi hawli minni wala quwwa. Hadithi imepokewa na Imamu Ahmad na Abu Daud na Tirmidhi na Nisa'i na Ibn Maja wal Hakim, wakipokea kutoka Ma'ad bin Anas na Sheikh Albani rahimahullah wa hassanahu al-Albani fi Sahih al-Jami. Imamu Albani, Sheikh Albani amesema kwa ni hasan katika Sahih al-Jami na vile vile kitabu chake Irwa' al-Ghalil. Tayyib, dua nyingine ya kuombwa baada ya kula, ametutajia nyingi tu Sheikh rahimahullah rahmatan wasi'a, Sheikh amekufa, Allah ijalie hii elimu yake iendelee. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiba, alhamdulillah kila jinsi ya sifa njema, lillahi zake Mwenyezi Mungu, hamdan kathiran namhimidi kwa wingi sana, tena kumhimidi tayyiban ambayo ni nzuri, mubarakan fihi lubarikiwa, ghaira makfiyin pasi na kutoshelezwa, wala mudi'in wala wakwagwa, wala mustaghna anhu rabbuna, wala akawa Mwenyezi Mungu ni mwenye kuji mtu kujitosheleza naye, la, mola wetu kila mmoja yeye muhitaji, wala mustaghna anhu rabbuna, wala hakuwa mwenye kujitoshelezwa na yeye mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo namshukuru, na hii vile vile ukitoa baadhi ya vilima hapa ni dua katika itidali, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, ni katika dua katika itidal katika swala, na ni nzuri sana, ni thawabu kubwa kweli kweli. Kwa hivyo hizi ni zile dua ambazo zimesuniwa mtu kuomba baada ya kula. Hadithi hii ni sahihi pokewa na Bukhari, akipokea kutoka sahaba radhiallahu anhu aitwa Abi Umama al-Bahili radhiallahu anhu Allah. Dua nyingine inayofuatilia ni hii, alhamdulillahi alladhi yut'imu wala yut'am, manna alaina fahadana wa at'amana wa saqana wa kulla bala'il hasani ablana. Alhamdulillah alladhi, kila jinsi ya sifa njema ni zake mola ambaye kwamba yut'imu, anailisha watu, wala yut'am, wala halishu. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anailisha viumbe vyote duniani vinavyojulikana na ambavyo havijulikani, wala yut'amu, wala halishwi. Manna alaina, katufadhili, katufanyia ihsani kubwa sana, katunendea wema. Fahadana, akatuongoza katika njia ya sawa. Allah ametutendea wema sisi wanadamu, na akatuongoza katika njia iliyonyoka, kwa sababu sisi hatukuchagua hii neema tulionao, tumewafikiwa na nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na hidaya inagawanyika mara mbili, kama wanavyotuambia ulama, hidayatu tawfiq wa hidayatu al-irshadi wa dalala. Hidayatu tawfiq ni kuwafikiwa mtu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa huyu aliwafikiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi huyu wa kuongoka tu. Ama hidayatu dalala, kumwongoza mtu katika jambo ambalo kwamba ni zuri, akakusikiza, akalifanya lile jambo, wewe umemwelekeza tu, wewe huna uwezo kumwafikia katika jambo la kheri. Utamwombea Mungu, Mwenyezi Mungu ndio amwafikie katika jambo lile la kheri, lakini Allah ndiye anayemwafikia ule mja. Kwa hivyo hidayatu tawfiq ni yake pekee yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ama hidayatu dalala likulli qaumin had innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Zote hizo ni katika hidayatu dalala. Wa at'amana, Allah akatulisha vyakula hivi tunavyokula. Wasakana, akatunosheleza sisi maji kila sampuli. Wa kullu bala'in hasanin ablan, na kila kitu kizuri ametutendea Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hatuna namna ya kumlipa Allah Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa sisi ni kumshukuru Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala katika yote anayotutendea. Hadithi mpokewa na Nisa'i katika kitabu chake fil amal layla wal amalu layl wal yawm wal layla. Na Hakim vile vile asema Hakim sahihun ala sharti Muslim. Hadithi hii ni sahih lau utakuwa umelinganisha na sharti aliyowekea Imam Muslim, hadithi sahih. Wa qala Sheikh Muqbil rahimahullah, sema Abu Abdurrahman رحمه الله مقبل الوادي سيما كتب تاكي في الجامع الصحيح سيما حسن على شرط مسلم حسن يعني وشرط إمام مسلم. عن أبي هريرة كيف كيا وأبو هريرة رضي الله عنه أرضاه. حديث جيل نفتية بني دعا كتك إنه سيما بعد يمتو كلا. Baada ya mtu kula ni alhamdulillah ghaira mudi'in wala mukafi'in wala makfurin wala mustaghna'an. Alhamdulillah, kila jinsi sifa njema, sifa njema ni zake Mwenyezi Mungu, ghaira mudi'in, basi na kwacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala kuagwa wala mukafi'in wala kupatikana awezaye kumtekelezea Mwenyezi Mungu na kumlipa, wala makfuri wala wakukufuriwa, hastahiki Mwenyezi Mungu kukufuriwa Subhanahu wa Ta'ala, wala mustaghna anhu, wala Mwenyezi Mungu hajitoshelezi naye mtu. Kuna mtu yote akasema kwamba mimi bwana hata simhitaji kamwe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisifika kila sifa njema si wa kuachwa wala kukimbiwa wala kuagwa wala wakutoshelezwa kwa zile neema anazomneemesha mja wake. Ni nani awezaye kumtosheleza Mola Subhanahu wa Ta'ala hali ya kwamba wewe mwanadamu wewe umeshindwa kumtosheleza mwanadamu mfano wako wewe? Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man ata ilaykum ma'rufan fakafiuhu fa in lam tastati'u fad'u lahu. Yoyote anayewatendea wema mtoshelezeni, hamwezi mwombeeni Mungu. Kio binadamu kwa binadamu ni hivyo, nani awezaye kumtosheleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Wala hafai Mungu kufuriwa wala kukanwa wala kukatiliwa neema zake wala mtu kujitosheleza naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na huyo anajitosheleza Mwenyezi Mungu ashangamia, huyu ni mtu ambaye kwamba ameangamia na hatofanikiwa. Dua inayofuatilia ni alhamdulillah alladhi at'ama min at'am. Kila jinsi sifa njema zake Mwenyezi Mungu alilisha kutokamana na chakula, wasaka min ash-sharab, na akanywesha kutokamana na vinywaji, wakasa min al-ura, na aka wavisha kutokamana na waliokuwa uchi, wahada min ad-dalali, na akawaongoza watu kutokamana na upotofu, wabassara min al-a'ma, na akawafanya watu wawe na macho, ule kipofu awe na macho. Wafadhala ala kathirin, na akawapa fadhla kubwa sana min khalqihi, waja wake, tafdhilan, kwa kuwafadhili, yani amewafadhili sana miongoni mwa waja wake, kuwafadhili sana, kuwapa fadhla kubwa sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye kushikilia vyakula hivi tunavyokula, si hatuwili vyote, twala baadhi. Je, hivyo na vinywaji vyote vinavyopatikana, hakuna anayekunywa isipokuwa ni baadhi yake, na mavazi yote yanayopatikana katika ulimwengu, hakuna anayevaa bali ni baadhi yake. Na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anamuongoza mtu kutokana na upotofu ayache, na ule kipofu anampa macho na maoni mazuri ya kukimbia yale mabaya, na akamfadhilisha mwanadamu, akampa ubora juu ya viumbe vyake kwa kumpa ubora aliyomwandalia yeye mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Dua nyingine ni alhamdulillah rabbil alamin, shukrani, shukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, shukuru Mwenyezi Mungu. Na hii hadithi imepokewa na Imamu Nisai, hadithi imepokewa na Imamu Nisai. Tayeb, dua nyingine ambayo nasema baada ya kula chakula ni Allahumma at'amta, ewe Mwenyezi Mungu umetulisha, umenilisha, at'amta umelisha, wa asqaita umenosheleza, umewapa watu maji, wa aghnaita na umetosheleza, wa hadaita na umeongoza, wajtabaita na umechagua, falaka alhamdu ala ma atita, una shukrani juu ya kile ambacho umekitoa na kuwapa waja wako. Kwa hizi ni dua ambazo mwanadamu yuaomba baada ya kufadhiliwa na Allah kwa kupewa riziki, na yeye kama shukurani kumrudishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shukurani, amewekewa kuomba dua kama ifuatayo hii ambayo tuendelea na zinginezo. Hadithi vile vile mpokewa na Imamu Ahmad, na vile vile Abu Sheikh katika Akhlaq, na Sheikh Albani rahimahullah ametaja katika Sahih Jami', na katika silsilatu hadithi as-sahiha an rajulin min as-sahaba, akipokea kutoka na mtu katika maswahaba, ambaye hapa hakutajwa mtu kama yule, lakini wale waliojua ilmu al-hadith wanajua kwa nini anitumia neno kama hili Sheikh Albani, kama kuwatanabahisha wanafunzi wale ili waelewe. Sasa dua inayofuatia katika zile dua ni hii, Allahumma barik lana fi, ewe Mwenyezi Mungu utubarikie katika chakula hiki, warzuqna khaira min, bali turuzuku vyakula bora kuliko hivi. Kwa sababu mtu hajitoshelezi na fadhila ya Allah, hata kama kile kizuri wengi hawakipati, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si chochote si lolote, basi ya Allah, basi nipe kizuri zaidi kuliko chakula ulichonipa mimi, na ambacho ni bora zaidi, baina nguvu katika mwili, itakuwa ni dawa ili kuabudu wewe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idha kana labanan, na ikiwa kile utakachokunwa ni maziwa, faqul, sema Allahumma barik lana fihi, ewe Mwenyezi Mungu tubarikie katika maziwa yetu haya tunayokunywa, wazidna min, na utuzidishe maziwa, ili tuwe kila wakati ni wenye kunwa maziwa kama tulivyokunwa leo, basi tuzidishie vile vile tunwe maziwa. Hadithi mpokewa na Imam Ahmad na Abu Daud na Sheikh Albani asema ni sahih katika Sahih al-Jami, kipokewa na Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu wa arallahu. Hizi ni katika zile dua ambazo ni mustahabat baada ya kula, na ni nyingi nyingi sana dua kama hizo, na tutazipitia inshallah zote hizo ili na sisi tufahamu. Jambo ambalo la 13 kwa yule mwenye kufunga katika yale mambo ambayo kwamba imesuniwa kufanya baada ya kula ni adduau liman fattaraka, kumwombea dua aliye kufuturisha. Wewe pengine umeitwa na ndugu yako, bwana, leo insha Allah utafuturu kwangu. Ukaenda ukafuturu kwa ndugu yako yule, basi umekula umemaliza, basi muombee Mungu. Sasa hii ndio dua ambayo wafaa umwombee yule anayekufuturisha wewe, kaanta kula kama kusema wewe ulifuturishwa. Allahumma barik lahum, ewe Mwenyezi Mungu wabarikie hawa walionifuturisha mimi, fima razaqtahum, katika riziki uliowapa. Ya Allah wabarikie riziki yao hawa wenzangu ambao wamenikirimu leo mimi, wamenialika mimi, wamenifuturisha mimi leo hapa. Wabarikie kile ambacho umewaruzuku. Jambo lingine, waghfir lahum, wasamehe ya Allah, wafinikizie aibu zao, zisitiri mambo yao. Chatu, warhamhum, warehemu ya Allah, rahma zako ni pana ziwashukie ya Allah, kwa sababu hawa ni waja wako, wanahitajia kutokamana wewe mengi ya Allah. Kwa hivyo hii dua ndiyo dua ambayo kwamba anayeomba mwenye anayeombewa mwenye kufuturisha, aombewa na mwenye wale aliwafuturisha. 14, al-iktharu min taftiri saimin, yani ni katika yale mambo ambayo kwamba ni mustahabati, yani ambayo ni mpendekezwa katika funga. Namba 14, al-iktharu min taftiri saimin, kufanya wingi kwa futurisha watu. Baada ghurubi shamsi, baada ya kutua jua, fanya jambo kama hili, fanya muhimu sana. Pengine kuwa umechukua kitu hivi, basi fanya kuwafuturisha kama watu 6-7 hivi, ugawanye pale, uweke kitu kidogo pale, uweke kitu kidogo, bila shaka kuna mtu atakayekula katika vile. Kwa hivyo ufanye wingi sana kufuturisha watu baada ya jua kutua, ni jambo ambalo ni mustahabu, limependekezwa na ni muhimu sana. Jambo lingine ambalo ni 15, alhirsu ala an tabda alqiyama ma alimam, ni kuwa na pupa kubwa sana wewe mfungaji, wewe an tabda, uanze alqiyama, kusimama usiku kwa kufanya ibada ya tarawih maal imami pamoja na imam. Ni muhimu sana uwe na pupa kubwa sana, uanze na imamu tarawih, uanze na imamu tarawih, ufahamu, uanze naye kuanzia rakaa ya kwanza. Watansarif maahu, na umalize na yeye, uanze na yeye na umaliza na yeye, na jambo hili uwe na pupa nalo. kwamba imamu asianze kusalisha tarawih kabla yako, wala wewe usimkhalifu imamu kwa kutoka katika sala kabla ya kutimia na kabla ya imamu kutimiza sala. Allahuma, ikiwa pana dharura pengine imepatikana, basi hapo hapana tatizo. Kama kuna dharura impatikana, basi hapo hapana matatizo. Lakini kiwa hapana dharura yote, yatakana tuende mapema msikitini, imamu kianza qiyamu al-layl tuanze naye na paka akimaliza tumalize na yeye. Sasa hapo tutaandikiwa thawabu ya mtu kusimama usiku mzima. Tunaandikiwa thawabu ya mtu kusimama usiku mzima. Kwa hivyo ni thawabu kubwa sana. Jambo ambalo limependekezwa la 16, almuhafadhatu ala kunuti alwitr, kuhifadhi na kuilazimu kuleta dua ya kunuti. Imependekezwa mtu kuleta dua ya kunuti katika qiyamul layl. 17, al-ijtihadu fi ramadhan, mtu kufanya bidii sana katika mwezi wa Ramadhani. Mtu awe na bidii sana katika mwezi wa Ramadhani, ma lam yakun fi ghairihi min ash-shuhur, namna ambavyo hakuwa yeye miezi iliyotangulia isiyokuwa mwezi wa nini, miezi ya Ramadhani. Yani mtu afanye bidii zaidi ya miezi iliyotangulia isiyokuwa mwezi wa Ramadhani. Katika mwezi wa Ramadhani afanye bidii sana, ile bidii yake aifanye mardufu katika mwezi wa Ramadhani. Fa ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadithi mpokewa na Abdullah ibn Abbas, qala, amesema, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ajwada an-nasi bil khair, ni mkarimu wa kuwashinda watu wote kwa kutenda khairi katika mwezi wa Ramadhan. Mtume alikuwa sallallahu alayhi wa sallam ni mkarimu kuwashinda watu wote kwa ukarimu wake kwa kutenda khairi katika mwezi wa Ramadhani, na kufanya ijtihada kubwa sana. Wa kana ajwada ma yakun, alikuwa mkarimu zaidi fi Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhani anakuwa ule ukarimu wake mardufu, ule ukarimu wake inakuwa zaidi katika mwezi wa Ramadhani. Mtume alikuwa ni mkarimu sallallahu alaihi wasallam, lakini mwezi wa Ramadhani alikuwa yazidi yazidi, ule ukarimu wake unazidi. Tayib, hina yalqahu Jibril, wakati ambao kwamba anapokutana na Jibril, wakati anapokutana na Jibril mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Ramadhani, ndio mtume huzidi kuwa mkarimu zaidi. Wa kana Jibrilu alayhi salam, na alikuwa Jibril yalqahu, akikutana na mtume, kulla lailatin fi Ramadhan, kila usiku katika mwezi wa Ramadhan, kila usiku katika mwezi wa Ramadhan Jibril anakutana na mtume sallallahu alaihi wasallam, hatta yansalika, mpaka imalizike mwezi wa Ramadhan, imalizike kabisa. Kila siku anakutana naye. Yaridhu alayhi an-nabi sallallahu alayhi wasallam al-Qur'an, mtume alikuwa akimaridhia Qur'an, maana yake alikuwa akimsomea Qur'ani mtume akimsikiza Jibril, na Jibril yasoma Qur'ani mtume yamsikiza, ndio kumaridhia. Kumaridhia mtu ni kuambia nisikize mimi, mimi nimehifadhi hapa unisikize sasa, kwa wewe wamsomea naye akusikiza. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alipokutana na Jibril katika mwezi wa Ramadhani, kila siku kila usiku wa Ramadhani, kullu lailatin, paka imalizik na kimaridhia Qur'an. Fa idha laqiyahu Jibril alayhi salam, pindi anapokutana Mtume sallallahu alayhi wasallam na Jibril, basi kana ajwada bil khairi, alikuwa ni mkarimu kushinda, wa karimu bil khairi, kwa kutenda khairi, minarrihi lmursala, akafananishwa na mfano hata upepo unaovuma. Yani Mtume alikuwa ni mkarimu zaidi kuliko upepo unavyovuma vile, ule ukarimu anaofanya katika mwezi wa Ramadhani. Ulama rahimahumullah wasema kwa nini Mtume alikuwa mkarimu sana katika mwezi wa Ramadhani. Ni kwa sababu mwezi wa Ramadhani husoma sana Qur'ani Mtume, na zile aya zinazohimiza, zile aya zinazohimiza, basi alikuwa zampitia sana, ndio zinampa moyo na kumshajiisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzidi kufanya jambo la khairi. Zile aya kila inapompitia anaathirika zaidi, kila inapompitia inamhimiza zaidi, inamsukuma zaidi katika kutenda jambo la khairi, mpaka akapigiwa ule ukarimu wake mfano wa upepo na uvuma. Na hivyo hivyo ndio tunatakana Waislamu nawe wawe wakarimu katika mwezi kama huu, mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa Qur'ani. Sisi hatukutana na Jibril jamani, hatukutana na Jibril, lakini tutuko mfano ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikutana na Jibrili akimharidhia Qur'ani na zile aya zote zinazoelekeza mtu katika njia za khairi, akizipitia, ikawa sababu zile aya zamchochea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuzidi kutenda nini, jambo la khairi. Kwa hivyo na sisi pia tutakana tuwe na tabia kama hizo za kuwa wakarimu sana mwezi wa Ramadhani, na Allah subhanahu wa ta'ala tuomba atupe kile ambacho kwamba kitaweza ikatufanya sisi kuwa ni wenye kupata sifa kama hii ya ukarimu na kutenda khairi kama hii. Mashallah, kuna sehemu fulani tulikuweko sisi watu, mashallah, mwezi wa Ramadhani wanafanya mambo ya ajabu ajabu. Kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku vyema, na wao hawana khiana, wananunua pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.